وړي پسلګو وړي پسلګو زمون د ظلمو جنازې زمون د ظلمو جنازې وی بترچو وی بترچو داد غمو سلسلے داد غمو سلسلے مسجد محراب دی شہیدان مسجد محراب دی شہیدان پوی نورنگ پوی نورنگ دید قرآن سپارے دید قرآن سپارے وڑی پسلگو وڑی پسلگو زمون د ظلمو جنازے زمون د ظلمو جنازے وی بترچو وی بترچو داد غمو سلسلے داد غمو سلسلے آورم هر خوا آه اوز گیروی آورم هر خوا آه اوز گیروی گل گل زوانه گل گل زوانه پخ پلووی نو دیسری پخ پلووی نو دیسری وڑی پسلگو وڑی پسلگو زمون د ظلمو جنازې زمون د ظلمو جنازې وی بترچو وی بترچو داد غمو سلسلے داد غمو سلسلے را پالتا غوڑو نصرت را پالتا غوڑو نصرت را ولی گا را ولی گا بیاد اسمان پریختے بیاد اسمان پریختے ویر دای جڑا دا اوصل گئے ویر دای جڑا دا اوصل گئے ڈاکیش وی بیا ڈاکیش وی بیا پش ظلمو حاضرے پش ظلمو حاضرے وڑی پسلگو وڑی پسلگو زمون د ظلمو جنازے زمون د ظلمو جنازے وی بترچو وی بترچو داد غمو سلسلے داد غمو سلسلے یاران مشول ټول شهیدان یاران مشول طول شهیدان ز فیضانی ز فیضانی پاتیم لقافلی پاتیم لقافلی وڑی پسلگو وڑی پسلگو زمون د ظلم و جنازی زمون د ظلم و جنازی وی بترچو وی بترچو داد غمو سلسلے